To Adasiu, powiedz nam trochę, jak tam było na wyjeździe, co tam się działo, co tam dobrego się wydarzyło. No, same dobre rzeczy. No to właśnie dlatego chcemy słuchać. Powiadam. Mniej więcej jak to wyglądało, powiedz. Tak, żebyśmy mogli sobie wyobrazić. Dużo ludzi było? No, bardzo dużo. Zjeżdżają się bracia z całej Polski w zasadzie, głównie tam ze Śląska, bo tam jest ich najwięcej, ale z całej Polski i przywożą ze sobą osoby takie potrzebujące, które nie należą do Pana, często z ulicy, bezdomne, albo z jakichś ośrodków uzależnień, leczenia w ogóle uzależnień i taki brat przyjeżdża właśnie z Łękini i przywozi tam podopiecznych. No, mówią wszyscy świadectwa, wszyscy, na tyle na ile jest czasu, to mówią świadectwa ci bracia, którzy jakby należą do fundacji. No i myślę, że spoza fundacji też, no bo to fundacja jakby nie ma takich ram ścisłych, tylko te osoby, które się nawracają do Pana, to często mają taką służbę, taką właśnie, żeby przyprowadzać innych, a są też tacy, którzy mają jakąś inną służbę i oni tylko są zapraszani na przykład, żeby świadectwo powiedzieli. No i odbywa się to przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela. W niedzielę jest zakończenie, że w Palowicach akurat odbywa się to w zborze wolnych chrześcijan, to tam starszy zboru ma kazanie, no i takie jest zakończenie. A przez te 2 dni, przez piątek i sobotę prowadzą to bracia z fundacji, tak. No i to jest tak, że jest program dnia, oprócz tego, że są same dobre rzeczy, czyli śniadanie, obiad i kolacja. To są te rzeczy najlepsze i najważniejsze, czyli głoszenie słowa i świadectwa. I to jest form. Tak. I są jakieś tam wykłady, ale to też oczywiście, no wszystko to jest chrześcijańskie, więc wszystko jest oparte na Słowie Bożym. No i tak to się odbywa. A widać było, że się ktoś wrócił, albo że ktoś przemienił się, no może nie tak... Bóg przemienił. Owoce będą widziane za jakiś czas. Ale nie widać, nikt nie mówił językami, nikt nie uzdrawiał. Którzy byli z tobą tam, ci co pojechali, tam jakieś, potem pewnie rozmawialiście w drodze. No tak. Coś przeżyli. Wiecie, no to jest w takiej formie, że mówi się, żeby oddać życie Jezusowi, że On wyciąga, że no jest jedynym lekarzem i tak dalej. I no jest potem takie zawołanie do modlitwy co jakiś czas, tam po jakimś świadectwie czy po wykładzie. No i te osoby wychodzą, bracia starsi się modlą za nie, z nimi. Każdy ma jakby takie swoje intencje. No, jeden wychodzi, żeby mu zabrał Bóg tylko papierosy. Inny, żeby mu zabrał alkohol, a inny chce oddać swoje życie Jezusowi. Każdy wychodzi jakby ze swoją intencją do tej modlitwy. I czy uzyskują to, czy nie, to się okaże. No to owoce będą jakby za jakiś czas dopiero. No, ale chwała Panu Bogu, Henio wyszedł do takiej modlitwy. Bo niektórzy się wstrzymują, no to wiecie, to jak... To można powiedzieć, że to Pan Jezus woła, ale szatan trzyma, tak? No i tu już byś wyszedł, a tu cię trzyma. No i właśnie. No tak to wygląda. To cieszymy się, bo w sumie, no co by nie mówić, to jest pewien krok jakby takiej zwrócenia się ku Bogu. Jakkolwiek ten ktoś to rozumie, to jednak jest no to tak. jakieś takie ukorzenie. No tak, to nie jest. To nie jest żadna świecka terapia czy coś w tym stylu, tylko to jest. Nikt go tam nie zmusza, żeby on pokazanie ludziom, co może w ich życiu uczynić Jezus Chrystus. czyli tam były świadectwa i też bracia głosili Ewangelię. No tak, tak, tak, tak. I to tam może jeszcze, że tak jak Helio akurat, tam jedna osoba nie ma to możliwość, żeby słuchać Słowa Bożego, tutaj bo przyjeżdżają, tak, ale są osoby, które są wyciągane bezpośrednio z ulicy, czy tam tych bezdomnych i oni nie wiem, może takiej sposobności, żeby słyszeć, tak, Słowa Bożego, a tam mają tę możliwość. Że to jest też to dobre. Tak, chwała Bogu. Jakieś tam takie świadectwo ci utkwiło szczególnie? Jakieś coś takiego pamiętasz, co było takie dla ciebie bardzo poruszające? No nie, to już jest jakby takie, wiecie, no jak się jest któryś raz, to się to słyszy wszystko. No bo to są te same świadectwa, to czasami bracia. No chyba, że jest jakieś nowe, no bo bywają, bo ktoś się nawraca i są nowe, ale no jakoś tak nie ten. Nic mi nie zapadło w pamięć. To co? Czytamy Mateusza? Czy ktoś ma jakieś pytanie jeszcze do Adama? A ja bym miał pytanie, czy mniej więcej mamy jakiś taki plan dnia? Bo ty coś mówiłeś, tak. Ale jak to tak troszkę bardziej ukonkretyzować? Myślę o wyjeździe i myślę o tych społecznościach na przykład, tej porannej i tej wieczornej, jak byśmy to... Znaczy myślę, żebyśmy to tak raczej traktowali swobodnie, żeby nie robić jakiegoś tam, że mu to ma być 2 godziny, czy 1,5 godziny, czy godzinę, czy 3 godziny. Żebyśmy byli tacy elastyczni w tym, ile to będzie trwało. Ale a pewne pytanie, elementy... czy godzina rozpoczęcia będzie jakaś tak, konkretna? Tak, oczywiście. Tak, no to wiadomo, zaczynamy tam o którejś godzinie. Nie? Musimy ustalić, czy to będzie 9, czy to będzie 10, czy 8. No to już, że tak powiem, musimy zdecydować, o której się spotykamy. Na modlitwę, zaśpiewamy jakąś pieśń, pomodlimy się. Może ktoś będzie chciał się podzielić jakimś świadectwem, może ktoś ma jakieś pytania, jakiś temat poruszymy, albo będziemy czytali jakiś fragment słowa i też możemy zdecydować wspólnie, co byśmy chcieli czytać i wtedy byśmy przez te dni, czy rano, czy wieczorem mieli jakiś fragment, do którego zawsze moglibyśmy się odnieść, a jeśli byłoby coś takiego, z czym ktoś chciałby się podzielić, no to żebyśmy byli tacy swobodni w tym, nie? Żeby nie było jakiegoś sztywnego formatu, tylko żeby te elementy, które są, wiemy, dobre, czyli modlitwa, dziękczynienie w pieśniach, uwielbienie naszego Pana i Jego Słowo, żeby to było kluczowe, nie? A jeśli będą jakieś jeszcze właśnie pytania, sprawy, jakieś tematy, no to pewnie, no to właśnie chcemy razem tam o tych rzeczach rozmawiać. Nie? Bo ja mam pewien pomysł. W związku z tym, że to jest obóz, w związku z tym, że będzie ustalona godzina tej porannej społeczności. I wieczornej też. Okej, wieczornej też, ale myślałem o tej porannej i w związku z tym, żeby zrobić przed społecznością taki cichy czas, półgodzinny powiedzmy, to jest moja propozycja, półgodziny, jeżeli uważamy, że to powinno być trochę więcej albo trochę mniej, to porozmawiajmy o tym, ale ja bym chciał zaproponować pół godziny i to jest czas, kiedy każdy idzie, czyta Biblię, modli się, nikogo nie przymuszamy do tego, ale jest taki, że tak powiem... Zachęta i możliwość, tak? Bo jak nie zrobimy czegoś takiego, to cały dzień przeleci na różnych rozmowach, zabawach, znaczy nie wiem w ogóle, czy to będzie dozwolone. Ja tam mam różne pomysły na różne fajne takie towarzyskie zabawy, dla rozrywki, żeby się pośmiać, żeby się poznać lepiej, żeby zobaczyć też, jak się zachowujemy, gdzie emocje się pojawiają, wszystko jest szkoła życia. No, właśnie tak chciałem zaproponować coś takiego. Bardzo jakby dobrze, bardzo no, zgadzam się z tym, ale jeszcze właśnie jakby coś podobnego to było w Ustroniu coś takiego, że jakby przed śniadaniem był taki czas modlitwy. Tak samo już mówił, no nie? O tym, że przed nabożeństwem będzie czas modlitwy, ale ja pamiętam, że w Ustroniu był taki czas, że ale to chyba już Paweł mówił, że wtedy... Nie, o tym Paweł nie mówił, bo tam było to inaczej, że było jeszcze przed śniadaniem, tam kto chciał mu przyjść wcześniej i tam mała grupka osób się zbierała i się modlili i zaczynał się dzień. Można zaproponować znowu coś takiego, jeżeli na przykład, bo tam nie ma jakiegoś takiego miejsca, w którym byśmy się mogli zejść. Więc jeżeli w domkach bracia, siostry zechcą w sobie wspólnie razem się pomodlić, no to czemu nie? Natomiast ta propozycja Adama, myślę, że jest no, warta zachęty, żeby braci i siostry zachęcić też do takiego właśnie, znaczy to w ogóle jest takie dla mnie no tak oczywiste i normalne na codziennie, że jakby nie muszę jechać na obóz, żeby to robić, ale może dla niektórych będzie to pomocne i potrzebne, żeby do czegoś takiego zawezwać. Więc jak najbardziej jestem za tym, żeby wszystkich do tego zachęcać. No tam nie ma takiego miejsca, gdzie jest tylko ogniska, ciszy, coś, nie? Nie koło jakiegoś miejsca, że można wspólnie się zrobić, nie? Nie, możemy... Na zewnątrz można, na zewnątrz tak, no ale pod chmurką. No. Tak, jakieś miejsce, można i tam spotkanie robić. Tak będziemy robić, to właśnie tak planujemy. Tylko, że to już wtedy właśnie tam o tej ustalonej godzinie porannej czy wieczornej, że tam byśmy się razem spotykali, nie? I razem właśnie... śpiewali, modlili się, rozważali słowo, rozmawiali. Na wypadek niesprzyjającej aury jest jakiś pomysł? Jak... Parasole. Parasole. Nie macie jakiegoś większego parasola czy czegoś tam? Okej. Okay. Może jakiś taki namiot prosty, tam taki nieduży, taki co... Może lepiej, nie prosty, tylko może lepiej prośby Boga, żeby nie padało. To zróbmy, ale tam tu miejmy zobaczyć. Bo Pan Bóg może chce nawodnić spragnioną ziemię, no i... Już to mokro jest, spokojnie. Przyjąć to dobre. No wtedy będziemy zdani na domki. Raczej. Wtedy w domkach, czy ewentualnie ktoś ma inny pomysł gdzieś się. O, a wtedy Adaś wykaże kreatywnością i wymyśli zabawy na niepogodę. Tak, ja mam i wtedy ewentualnie też załóżmy, że umówimy się na 9, ale będzie lało 9, no to wtedy siedzimy w domkach i sobie tam w domkach rozmawiamy, modlimy się i tak dalej, a spotkanie przesuniemy wtedy, jak skończy się deszcz, no, na 10 jasne. Czy 11 i no, tutaj jakby nie jesteśmy niczym, że tak powiem, zobligowani do jakiegoś trzymania się sztywnych godzin, nie? Więc też będziemy no, tak elastycznie podchodzili do tego. W ogóle, jeśli mogę rzucić hasło, propozycję z widowni, 10 godzina społeczność, 9:30 cichy czas. Dzwoneczek, będziesz miał dzwoneczek? Mogę wziąć. To weź dzwoneczek. No. Chyba, że Adam ma dzwon, to wtedy. No, okej. Okay. Ale jakiś plan dnia powinien być, nie? Jak tego nie będzie, to będzie taki chaos. Nie? To znaczy, plan dnia jest taki, że... Nie, początek i koniec, jakiś no, taki... to właśnie, te godziny, te godziny społeczności. Czyli tutaj, jak tutaj Adam proponuje, możemy zrobić o 10:00 to spotkanie wspólne. Do 10:00 zachęcić braci i siostry do takiego wyciszenia się każdy indywidualnie i później wieczorem, nie wiem, 18:00? Dziewiętnasta. Za późno, bo będzie ciemno i chłodno. Ciemno, chłodno, komary i tak dalej. No, no tak po obiedzie, tak trzeba chyba taki czas najlepiej po obiedzie. No, czyli tutaj powiedzmy 10:00, jak to nam zejdzie do 12:00, mamy do 18:00. Możemy tak zrobić taką umowną godzinę 12:00, bo to by było nawet fajne, gdybyśmy mieli umowną godzinę, a nie, że tak powiem, tak. Bez godziny. No i starali się mniej więcej tego trzymać, tak? To jeśli skończymy zdrowe. Wcześniej, czy tam pół godziny nam się przeciągnie, no to też chyba nie będzie problem. Oczywiście. Wszystko jest dozwolone, ale jeżeli będzie treściwie, no to nie będziemy się, że tak powiem, teraz już pędzili, bo już trzeba kończyć. Tak, oczywiście. No. No, coś jeszcze, jakieś tutaj ramy? Wiem, że Krzychu dzwonił, tam pytał o ręczniki i tak dalej. Wiadomo, że takie rzeczy bierzemy wszyscy. Kosmetyki swoje, tam ręczniki. Tak. Nie bierzemy tylko żadnych śpiworów i tak dalej. No, poduszek, pościel, to wszystko jest. Jest pościel, jest... Papier toaletowy? Jest. Okej. Okay. No. Czyli swoje tam, wiadomo, kosmetyki, ręczniki i tam rzeczy osobiste. I 1 września komu, jak pasuje, to przyjeżdżam. Mhm. Czyli zrobimy w 1 września wieczorem dopiero społeczność. O 18. Rano nie będziemy robić 1 września. Ja muszę no być tak, bo to różnie, różni. Więc ja dopiero, tak, przyjadą, ja dopiero będę mógł być wieczorem. A też wiem, że różne osoby też tam w różnych godzinach pewnie dojadą. Czyli najpóźniej o 18 dobrze by było, żebyśmy tak tam byli już rozdatowani. Tak, dokładnie. Żebyśmy wzięli udział w tej wieczornej społeczności. A jeszcze może zapytam takie kwestie żywieniowe, kulinarne. We własnym zakresie. Tak, ale na przykład coś tam mówi, że będziemy, może coś wspólnie robić, jakieś nie, kiełbaski czy może coś, no to ci, co jedzą, to się, że tak powiem, z nieba na mnie sfrunie. No tak, ale to ja myślę, że takie rzeczy, to jak będziemy już tam wszyscy, tak? Widzieli, no to propozycja. Jest. No to może dzisiaj grilla. No to kto kiełbasę? Okej. Okay. No, albo ta siostra to nie je, a tamta to nie je. Jak nie w Dębkach, to wystarczy odjechać 10 km do Krakowej. Jest Polo Market, są delikatesy centrum, gdzie w takich w miarę normalnych cenach idzie wszystko kupić. No, więc to tak, żeby nie ciągnąć tego ze sobą, bo tu jest Biedronka i tu kupię na tydzień, tylko tam też są sklepy, spokojnie. No, słyszałem, że się tam... No tam napoje można sobie wziąć takie, co się... Bo wiecie, no nie wszędzie są napoje takie, jak się lubi, tak? Czy tam ktoś, nie wiem, wodę ma wybraną taką, może tam nie być u nas takiej wody, jakiejś tam jakiejś, mineralizowanej, co ma wapń i magnes na przykład, czy coś tam. To jest koniec sezonu, no, tak? Ale... Już tam, że koniec będzie, tak? I może tam jakiś zostaje namiot koło drzew, nie? Taki, że był tam. Będziemy myśleli. A teraz może jest pusty i można je wykorzystać dla pomocy. Rano na modlitwę, czy wieczorem i tam półtora, dwie godziny. Nawet gdyby coś można było, to jakby można było nawet wynająć od kogoś. Tak. Może jest stare swoje tam takie, znajesz, to byśmy tam jako zbór wynajęli tam taki namiocik na tydzień. To było dobrze tam. No, to jest wszystkie jakaś mamy, myśl, nie? Ludzie tam mają takie rzeczy, popatrzeć na jakąś wiatę czy coś. Pytanie właśnie, czy jest miejsce. Pomyślmy o tym, spokojnie. No, jakby była taka możliwość, to... No, fajne, nawet jak słońce świeci, to też pod namiotem. Jak on jest fajny, stoi teraz i puszczy, czy deszczyk, czy słońce, nie? Wtedy nam to nie przeszkadza, nie? Takie zadaszenie to jest fajne, się tam pod daszkiem spotkać, nie? No, to jest jakaś myśl. Wtedy nie musimy czegoś mieć, tylko nawet właśnie tam od kogoś lokalnie się rozejrzeć. I wszystkie znamy, to tam 9:10 godziny musimy tam wszystkie być. Wiemy, gdzie się takie znać potrzebne, gdzie ono jest. Może taki jest, że ja mam cały rok swoje, no, się nie wykorzystuję. Bo tu jest koniec sezonu i już nie wykorzystuję. To może jest... Nie, no każdy zwija. U nas nic nie stoi na ten, bo to jest... Sztormy przychodzą i się wszystko zwija na zimę. Nie tak, żeby koło morza, ale koło morza też dobrze. Ale może bliżej jest. No jest czas, można pomyśleć. Jeśli chodzi, bo tam wyszło raz, że za media coś tam będziemy się rozliczać, no to tutaj, żeby nie było, nie. To jest, to my zapraszamy jako gości cały zbór. To da się pomysł. Myślę, że tutaj możemy się tam dorzucić za jakieś, wiadomo, przecież tam macie i woda, i prąd, i te pranie, no, potem pościeli. Myślę, że chętnie tutaj się zrzucimy i w ogóle nie ma żadnego, to jest takie naturalne. Nie ma żadnego problemu, po co na was cały koszt ma spadać. Także myślę, że tutaj wszyscy z radością się dorzucą do tego. Albo weźmiemy ze zborowej możemy, kasy. A możemy to potraktować jako ofiarę, po prostu poprosić o ofiarę. Nie na zasadzie, że tutaj ustalamy jakąś cenę, tylko że żeby tutaj każdy tak jak tam sobie w sercu postanowi, zobaczymy ile zbierzemy i jak coś dołożymy ze zborowych i taką kwotę, żeby to było tak, no żebyście nie, ale nie musieli dokładnie. Nie możemy takiej kwoty przyjąć dowolnej, bo nie możemy przyjąć więcej niż za media, więc to my powiemy ewentualnie ile, a wtedy... No to tak możemy się dogadać. Bo inaczej to nie da się tego zrobić, bo my już nie prowadzimy we wrześniu działalności, więc nie możemy przyjmować pieniędzy. No tak, ale to jakby tutaj rozumiemy, że wy nas gościcie, a my tak. Po prostu mówimy dziękuję, tak jakbyśmy przyszli do was w gości i przynieśli ciasto, nie? Ze sobą. No na tej zasadzie, nie to, że tutaj zarobkowo działacie, tylko po prostu my chcemy być częścią tego, co tam się dzieje, nie? Żeby to na was... No, żebyście na rok nas znowu chcieli zaprosić. O, to dlatego, tak? A, dlatego. To co? Czytamy Mateusza? Mateusza 21. Ostatnio zaczęliśmy czytać, ale nie udało nam się całego rozdziału, więc zwolniliśmy tempo. Mateusza 21. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A jeśli by ktoś o coś pytał, wyjaśnijcie, Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeślę. Stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król, przychodzi do ciebie łagodny, jedzie na ośle, na źrebięciu, jucznego zwierzęcia. Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślicę oraz ośle, włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a on na nich usiadł. Wielu ludzi z towarzyszącego mu tłumu rozpościerało na drodze swoje szaty. Inni obcinali gałązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały oraz te, które podążały za nim, wołały: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali, kto to jest? Tłumy zaś odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedających gołębi. Mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. W świątyni zbliżyli się do niego niewidomi i kulejący, a on ich uzdrowił. A arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił, oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna synowi Dawida. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę? Potem pozostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Rano wracając do miasta, poczuł głód i gdy przy drodze zobaczył figowiec, podszedł, ale nie znalazł na nim nic oprócz liści. Niech się już na wieki owoc z ciebie nie rodzi, powiedział do drzewa i figowiec natychmiast usechł. Uczniów zdziwił ten widok. W jaki sposób figowiec mógł tak od razu uschnąć, pytali. Jezus im odpowiedział, zapewniam was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, możecie dokonać nie tylko tego, co się stało z figowcem. Możecie powiedzieć tej górze, podnieś się i rzuć w morze i to się stanie. i wszystko, o co wierząc poprosilibyście w modlitwie otrzymacie. Gdy przyszedł do świątyni i zaczął nauczać, podeszli do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: jakim prawem dokonujesz tych rzeczy? Kto ci dał tę władzę? A Jezus im odpowiedział: ja również zadam wam pytanie. Jeśli mi na nie odpowiecie, to i ja wam powiem, jakim prawem to czynię. Chrzest Jana, kto za nim stał? Niebo czy ludzie? Zaczęli się nad tym zastanawiać. Jeśli powiemy niebo, rozważali, zapyta, dlaczego więc Janowi nie uwierzyliście? Jeśli natomiast powiemy ludzie, to narazimy się ludziom. Wszyscy bowiem mają Jana za proroka. W końcu oznajmili: nie wiemy. Wówczas Jezus powiedział: to ja też wam nie powiem, jakim prawem dokonuję tych rzeczy. Jakie jest wasze zdanie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział: idź, popracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział: nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, ale on odpowiedział: dobrze, panie, i nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnili wolę ojca? Pierwszy, stwierdzili. A Jezus na to: zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego, bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie, i mu nie uwierzyliście, a celnicy i prostytutki uwierzyli. Wy natomiast, gdy to sobie uświadomiliście, nie zmieniliście zdania i nie uwierzyliście mu. Posłuchajcie innej przypowieści. Pewien człowiek zasadził winnicę. Ogrodził ją płotem, wykuł z niej tłocznię, zbudował wieżę, wydzierżawił ją rolnikom i odjechał. Gdy zbliżał się czas zbiorów, posłał do rolników służących, by odebrali ich dzierżawne. Rolnicy zaś schwytali ich, jednego ubiczowali, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Gospodarz posłał więc kolejnych służących, większej liczby niż za pierwszym razem, lecz rolnicy potraktowali ich podobnie. W końcu posłał do nich swojego syna. Jego uszanują, pomyślał, ale gdy rolnicy go zobaczyli, uradzili wspólnie: to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go. Wtedy przejmiemy jego dziedzictwo. Tak też uczynili. Wypchnęli go poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie właściciel winnicy, jak postąpi z rolnikami? Marnie wygubi tych łotrów, odpowiedzieli, a winnicę wydzierżawi innym, takim, którzy uczciwie będą z nim dzielić zyski. Wtedy Jezus zapytał: czy nigdy nie czytaliście w pismach: kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to budzi podziw w naszych oczach. Dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Otrzyma je naród, który wyda jego owoce. Ten, który się potknie o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Po wysłuchaniu tej przypowieści arcykapłani i faryzeusze zrozumieli, że chodzi o nich. Usiłowali więc chwytać Jezusa, ale bali się tłumu, który uważał go za proroka. Ostatnio tutaj żeśmy skupili się na tym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i wypędzeniu handlarzy ze świątyni. I no, tutaj mieliśmy ciekawe dyskusje i rozmowy w tym temacie. Pamiętacie jeszcze, co znaczy Hosanna? Bachna. Jak czytamy tutaj w tych naszych przekładach to słowo Hosanna, to tak możemy myśleć, no ale to nie bardzo pasuje, nie? Bo jest na przykład Hosanna synowi Dawida. Więc jakby się wydaje, to do niego jest skierowane. Ale to jest kwestia tłumaczenia. Gdyby tłumacze odpowiednio oddali to, to przetłumaczyliby Hosanna synu Dawida. Zbaw nas, synu Dawida. Podobnie Hosanna na wysokościach. Też jak zbaw nas na wysokościach, tak? A tutaj można to przetłumaczyć: zbaw nas z wysokości. Czyli to zbawienie, to ten ratunek ma przyjść z wysokości. Czyli to jest tak przetłumaczone, dlatego że no, dzisiaj to słowo funkcjonuje w Kościele jako chwała, jako uwielbienie, jako forma czczenia Boga i stąd w tłumaczeniach też tak to jest oddawane. Ale też nie ma takiego tłumaczenia? Hosanna jako chwała? Nie, to słowo jakby później zostało przyjęte jako taki triumfalny okrzyk na temat zwycięzcy. Natomiast wtedy i w języku hebrajskim to słowo oznacza ratuj nas, ratuj, zbaw nas. Więc jakby tutaj to tłumaczenie jest wynikiem narzucenia mu późniejszego znaczenia, które to słowo przyjęło właśnie w takim dziękczynieniu za zbawienie, czy chwale za zbawienie. Natomiast to nie było znaczenie w tamtym czasie używane. Kiedy ci ludzie wołali tam, to oni ewidentnie wołali uratuj nas, zbaw nas. I dlatego jakby to tłumaczenie jest no, nieodpowiednie, tak? Powinno być Hosanna synu Dawida. Ja nie sprawdziłem wszystkich, ale zakładam, że tak jest, że tutaj jakby to wynika no, z tego, jak już dzisiaj się przyjęło to słowo traktować i stąd w tłumaczeniach niestety... Znaczy ja nie wiem, o jakim oni myśleli. Oni raczej spodziewali się wyzwolenia no, takiego właśnie narodowego. Że tutaj... Tak, tak. Tak. No i widzimy, że to zbawienie Jezus zaczyna od domu, od świątyni, tak? I tutaj dokonuje się swego rodzaju zbawienie w takim sensie, że Jezus zaprowadza, czy pokazuje na sens w ogóle chodzenia do świątyni. To nie jest miejsce interesów i ludzkich tutaj jakichś załatwiania spraw, które mają ludziom przynosić jakieś doczesne zyski, tylko to ma być miejsce modlitwy, miejsce, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. Czyli to jest już zbawcze, jeżeli ludzie zobaczą coś takiego, tak, że religia to nie jest interes, tylko istotą religii, jeśli tak można powiedzieć, jest relacja z Bogiem, jest uwielbienie Boga, jest rozmowa z Bogiem, jest modlitwa. Więc w tym pozytywnym sensie, generalnie to słowo dla nas się źle kojarzy i raczej dzisiaj pod religią raczej rozumiemy właśnie te ludzkie różne pomysły i formy kościelnictwa, natomiast to słowo samo w sobie znowu nie jest złym słowem. Słowo religia oznacza oddawanie chwały, jest jakąś formą kultu, więc jeśli weźmiemy to pierwotne znaczenie, to ono nie jest złe. Dzisiaj się niestety zrobiło takim negatywnym słowem ze względu na no, to, co widzimy powszechnie w różnego rodzaju formach ludzkiego kultu, który nie jest biblijny, więc to nazywamy dzisiaj religijnością czy religią w takim negatywnym sensie. Następnie widzimy tutaj Pana Jezusa, który wychodzi do Betanii, gdzie nocuje, czyli opuszcza Jerozolimę. Chociaż nie wiem, tutaj chyba żeśmy jeszcze ten wiersz 15 i 16 nie omówili, prawda? I wcześniejszy tutaj właściwie po tym wypędzeniu tych handlarzy ze świątyni czytamy, że wtedy przystąpili do Niego w świątyni ślepi, chromi i Jezus ich uzdrowił, na co uczeni w piśmie i arcykapłani, jeszcze widząc dzieci, które tam wołają właśnie zbaw nas, syn Dawida, oburzali się i pytają, no, czy słyszysz, co oni mówią, czyli nie podoba im się to, że oni go uznają za syna Dawida. Jezus cytuje im tutaj słowa z psalmu, pytając ich, czy nigdy nie czytaliście? Oczywiście, że czytali wiele razy, ale Jezus ich nieraz tak pyta, nie? Czy nigdy nie czytaliście? Tak jakby, no właśnie, czytali, ale w ogóle nie rozumieli, co czytają. I cytuje im, z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. A w innym miejscu jest, nie wiem, czy pamiętacie, jak tam w oryginale jest, w hebrajskim, jak macie w Starym Testamencie, pamiętacie, jak tam jest? No, zobaczcie, jak tam było. Skąd to jest cytat? Psalm 8. Psalm 8, no i zobaczmy, co tam jest. co tam mamy? Panie Władco nasz, wspaniały jest imię Twoje na całej ziemi, Ty, któryś wyniósł majestat z imię niebiosa. To chyba nie to. Drugi. Który psalm? Ósmy, ale drugi werset. Drugi wiersz? A trzeci? Z ust dzieci nie mogą wydawałaś moc na przekonanie. A, tu jest moc. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc. Czyli to już jest bliższe temu Hosanna, zbaw nas, nie? Tutaj mamy, wiecie skąd cytat? Tutaj mamy cytat z Septuaginty, z greckiego przekładu, co jest bardzo powszechne dla Nowego Testamentu, że zarówno ewangeliści, jak i apostołowie w listach, dlatego, że jest Nowy Testament pisany po grecku, oni cytują z greckiego przekładu. Nie cytują, rzadko kiedy cytują z hebrajskiego. To się zdarza, ale jest to bardzo rzadkie. Zazwyczaj cytują z Septuaginty, czyli z tego przekładu, który został wykonany na język grecki na 300 lat przed Chrystusem. Wtedy ci helenistyczni Żydzi przetłumaczyli na żądanie króla pogańskiego, przetłumaczyli Stary Testament na język grecki. I co ciekawe, no tam dokonali pewnych drobnych zmian. Jest to generalnie wierny przekład, natomiast są pewne różnice między hebrajskim a tą grecką Septuagintą. I w Nowym Testamencie widzimy tych, mówię, pisarzy Nowego Testamentu raczej cytujących z tego przekładu, bo już to było przetłumaczone. Więc oni pisząc po grecku do tego przekładu już greckiego się odwoływali, więc tutaj stąd ta różnica, że tam mamy moc, tutaj mamy chwałę, co oczywiście nie jest wielką różnicą, bo no, z jednej strony objawienie Bożej mocy jest ściśle związane z Jego chwałą, więc jakby te idee się wiążą, nie wiem dlaczego oni tak akurat nie tak to przetłumaczyli, ale no, najwyraźniej uznali, że tutaj to oddanie chwały jest bliskie zbawieniu czy objawieniu się Bożej mocy w wybawieniu. Stąd mówię to tylko o tym, żebyśmy też zobaczyli powiązanie tego wyrażenia Hosanna w znaczeniu zbaw nas, uratuj nas z tym, do czego Pan Jezus ich odwołuje. Najprawdopodobniej Pan Jezus mówił po aramejsku i nie posługiwał się greckim przekładem, tylko odwoływał się do hebrajskiego tekstu, w którym jest moc. Więc mówi, że tutaj Bóg objawia swoją moc przez usta dzieci i niemowląt. I zastanówmy się, jak to w ogóle w tym kontekście, co Pan Jezus chce powiedzieć. Jak to ta moc, czy ewentualnie później chwała, no, z ust takich, wydawałoby się, nierozumiejących małych dzieci, które chyba podchwyciły to, co widziały wcześniej na ulicach, tak? Bo to raczej same tego nie wymyśliły. Tylko niemowlęta nie są w stanie. Dzieci tak, ale niemowlęta nie. Tak, później mamy z ust niemowląt i ssących, więc to jest też ciekawe. Ale tutaj wcześniej mamy mowa o dzieciach, o chłopcach. Tutaj mówimy o dzieciach w świątyni, czy czytamy o chłopcach wołających w świątyni, więc tutaj były jakieś małe dzieci, które no, w ten sposób wołały, a Jezus ich odwołał do fragmentu, w którym jest mowa o niemowlętach i ssących, więc to też jest ciekawe, że troszkę, można by powiedzieć, no, niezbyt precyzyjnie się odniósł do fragmentu, który nie mówi o małych dzieciach, tylko mówi o niemowlętach i ssących, więc to dodatkowo jeszcze no, tutaj troszkę komplikuje to. Ale sam fakt tutaj, najpierw może spójrzmy na te dzieci w świątyni, które wołają i zobaczcie, to wywołuje oburzenie tych uczonych w piśmie i faryzeuszy. No przede wszystkim dlatego, co mówili, chyba nie, gdyby one, nie wiem, wołały może coś innego, to może by się tak nie oburzali. Ale chyba to, że one kontynuowały to, co było wcześniej na ulicach. Nie mogą gdzieś tam to robić tam w chwale, w świątyni. Nie mogli tego robić, a Jezus zrobił, że oni wołali i mówili chwałę Bogu. Tylko, że oni mówią, czy słyszysz co oni mówią. Czyli tutaj chodzi im o treść głównie, nie chodzi tylko o sam fakt, że dzieci przeszkadzają w świątyni, tylko mówi, czy słyszysz, co one mówią? Czyli nie podoba im się to, co one mówią, to, co wcześniej tłumy wołały na ulicach, nie? No, a to świadczy, że on zrobił cud nad... Uzdrowił tych chorych, tak? Dzieci wołały, tak? I oni na to nie wywołali, tak? Nie mieli problemów z kramami i nie mieli problemu ze straganami, handlem i hałasem, który temu towarzyszył, ale ten hałas już im bardzo się nie podoba. To było w świątyni, czy... No to było na tym dziedzińcu prawdopodobnie, no bo tam dzieci mogły wchodzić, tam dalej już raczej nie wchodziły, nie? Tam już był szlaban, tylko mężczyźni mogli dalej wejść, więc tutaj mamy ten dziedziniec pierwszy, właśnie pogan, na które dzieci mogły wchodzić. Potem jeszcze był dziedziniec kobiet dalej. Ale oni mówili o sama, da? No tak. No tak, wygląda, że te dzieci wołały, uratuj nas, synu Dawida. Tak pisanie napisano, że tak oni będzie dzieli. Tylko tym mógł zamknąć im blokę, tak? A tak, co on mówił, nic dla nich nie było znaczenia. Czyli tutaj... Tak napisano, tam tak było. Czyli tutaj Jezus odwołuje się do kogoś, Jezus odwołuje się do niemowląt i ssących, czyli już w ogóle takich totalnie niezdolnych do jakiegoś zrozumienia, jakiegoś takiego, wiecie, poznania przez, tak jak tutaj ci faryzeusze, uczeni w piśmie, wiecie, czytający pismo, powinni rozpoznać, że to Mesjasz przyszedł, że to Zbawiciel przyszedł. Oni tego nie widzą. Te dzieci może nie rozumie, może też nie to, że one widzą, mają jakieś wielkie objawienie, ale jednak jest w nich więcej jakiegoś takiego może jeszcze niezrozumiałego entuzjazmu, którego ci nie mają, którego ci uczeni w piśmie. Oni powinni być pierwszymi, którzy mówią, oto nasz król, oto Mesjasz przyszedł, nie? Ci, którzy czytali pisma. Tutaj myślę, że ten kontrast jest między tymi, którzy niby znali pisma, ale tak naprawdę ich nie znali, ich nie rozumieli. I dziećmi małymi, które tutaj Pan Jezus, biorąc słowa psalmu, wręcz mówi o niemowlętach i ssących, czyli takich, którzy nie ma szans, żeby... Ale psalmie są dzieci. Dzieci. Okej, okay, no to tutaj znowu mamy cytat z tego tłumaczenia z Septuaginty. Ale bo zastanawiam się, co ty chcesz powiedzieć, czy to, że Pan Jezus używa jakiegoś tekstu ze Starego Testamentu jako pewną, nie wiem, mądrość, czy raczej wskazuje na pewne proroctwo, żeby uwiarygodnić swoją osobę. Jakby mówi, zobaczcie, to ja, bo dzieje się to teraz, to tu, co tu jest napisane. Pytanie, co Pan Jezus chciał zrobić? Tak pokazuje. Pan Jezus na początku im nie tłumaczy tego, tylko jakby oddaje pytanie na pytanie, żeby oni to sobie pomyśleli na tym. Czy nie czytaliście? Czy nie czytaliście? Okay. Myślę, że... Fadi? Myślę, że Bóg tym dzieciom potrafi jakby objawić. Znaczy potrafi, znaczy, żeby oni tak mówili, nawet nie wiedząc, ale żeby mówili, bo tak mówiłeś, nie są w stanie, tak? Rozważyć w swoim sercu. To ciekawe. Wadim coś chciał powiedzieć. No to jeszcze taki... Jak to zapytać siebie, Paweł, kto ty jesteś, Paweł, jaki Paweł? Jurkowski. A pokaż mi swój dół. No dowód tu sobie jesteś, Paweł Jurkowski. To tam taka sama sytuacja. Pokaż, bo tam wszystko napisane po mnie. Ja jestem Jezus, to jest Mesjasz. Wy mnie ciekawi, wy wszystko czytali, wy wszystko znacie, tak? Jak to nie znacie? To tam wszystko napisane po mnie. No analizujcie, co wy ciekawi. Czy wy tego ciekawi powinni, czy wy tego nie ciekawi. No ja myślę, że z takim dowodem, to jest Paweł, tak? Jak Jurkowski, tak? No on zobacz, no do Łuki, tak? Nie, no tak, tutaj to, co słusznie Adaś zauważył i tutaj też to potwierdzasz, że mamy tutaj wypełnienie proroctw, mamy tutaj jakieś wydarzenia, które były zapisane w pismach. Z drugiej strony to sam fakt, że te dzieci to czynią, nie czynią dlatego, że, znaczy tak zakładam raczej, może tak jest, nie wiem, ale nie zakładam, że to jest wynikiem jakiegoś przemożnego działania Bożego w nich, tylko właśnie jest tutaj taka dziecięca prostota, raczej sobie to tak wyobrażam, która naśladuje tych dorosłych i jednocześnie nie wykluczam tutaj, że w tym jest Boży palec, tak? Że jakieś Boże działanie, które jest tutaj też właśnie potwierdzeniem i pieczęcią tego proroctwa. Natomiast myślę o tym dalej w kontekście tego, co dalej się wydarzyło. W kontekście tego drzewa, które usycha i tego, co Pan Jezus mówi, że nierządnice i celnicy wyprzedzają do Królestwa Bożego uczonych w piśmie i faryzeuszy. Tutaj jakby mamy cały ten rozdział, tak? Znowu jakaś jest, mamy cały czas jakiś kontekst, który, pamiętacie, rozpoczyna. Za chwilę mamy poważny konflikt, będzie tam miał miejsce między Panem Jezusem a faryzeuszami, w którym on im wprost powie, że oni zaprzepaścili Królestwo, że oni nie rozpoznali Mesjasza, nie rozpoznali czasu Bożego nawiedzenia i w związku z tym to wszystko utracą. To wszystko zostanie im zabrane. Więc tutaj mamy sąd, nadejście sądu nad nimi i to drzewo symbolizuje to. To drzewo bez owoców jest symbolem tego, a tutaj już mamy jakby obraz tego, że ci ludzie mają świątynię, w której są tak ślepi, że dzieje się tam łupiestwo, dzieje się zdzierstwo, dzieje się coś złego, oni na to w ogóle nie reagują, im to nie przeszkadza, wręcz sami za tym stoją, no bo przecież z tego mają zyski, więc tak to wszystko się tam pomieszało, a oni jednocześnie czytają pisma, są ludźmi głęboko religijnymi, myślącymi, że są stróżami Bożego Królestwa, totalnie nie widząc, co się stało, jak pobłądzili, jak daleko odeszli od Boga. I tutaj myślę sobie, jaka to jest przestroga dla Kościoła każdego wieku, że można mieć Pismo Święte w rękach, można myśleć o sobie, że jest się stróżem Królestwa Bożego i zwiastunem, bo przecież oni głosili przecież też to słowo. To nie było tak, że oni tylko je mieli. Pan Jezus mówi, oni zasiedli na mównicy Mojżesza. Oni przemawiali, oni nauczali prawa, nauczali szczegółów tego prawa, wyjaśniali to wszystko. A tutaj mają Syna Bożego, który przyszedł ich zbawić i oni totalnie są ślepi, totalnie są, nie widzą, są wrogo nastawieni i tutaj właśnie na ich oczach dzieje się proroctwo, tak, wypełnia się proroctwo Pisma i Pan Jezus pyta, nie czytaliście? No właśnie, oni czytali wiele razy, ale tego nie widzą, ale nie są świadomi, że na ich oczach wypełnia się proroctwo. To jest szok. I tutaj myślę, mówię, jak dla mnie jest to słowo takiego przestrzeżenia, aby z Biblią w ręku nie stać się duchowo ślepym, bo to jest możliwe. To jest możliwe. I ile mamy takich dzisiaj ludzi i obyśmy nie byli w ich gronie, że mamy słowo i mówimy, tak jak ten syn, czy ten tutaj jeden z tych dwóch synów, tak panie, ale nie robimy tego, co trzeba. Nie? Więc tutaj Pan Jezus popatrzył i mówi, patrzcie, dzieci was wyprzedzają, a później mówi, wszetecznice i celnicy was wyprzedzają. Oni może nie znają Pisma, może oni są tacy, którzy mówią nie, ale później się zastanawiają i mówią jednak, trzeba iść za tym Bożym nakazem. Nie? A ci drudzy mówią tak, tak, oni faryzeusze mówią ciągle tak, ciągle mówią tak, ale nie czynią tego, nie żyją według prawdy Bożej. Nie? Więc tu jest, nie chodzi o to, żeby mówić tak, tak, Panie, tylko żeby żyć, żeby postępować, żeby Go chwalić w życiu. Nie? I ten cud z tym drzewem, nie? To też właśnie obrazuje. I ja nieraz się nad tym zastanawiałem, no przecież nie była pora na figi. No to co ten Pan Jezus miał problem z tą figowcem, nie? Czemu go przeklął? I jakby tak mnie to, wiecie, nie podobało mi się, że przeklął drzewo nic niewinne, nie? W innej Ewangelii czytamy, że ono uschło, że kolejnego dnia dopiero. Tutaj jest, że od razu uschło, ale to od razu oznacza prawdopodobnie, że następnego dnia. Że to od razu tutaj ewangelista skrócił to, że już tam się nie rozpisywał, że to było następnego dnia. W innej Ewangelii czytamy, że następnego dnia, jak szli, to zobaczyli i powiedzieli, Panie, czemu to drzewo uschło, nie? Więc... Jak ty to robisz, nie? No, więc oni się zdziwili. Tam odpowiedź taka była, że nie o drzewie chodzi, nie? No tak, tutaj też jakby Pan Jezus, tutaj też nie jest to powiedziane, ale w innej Ewangelii czytamy, że tutaj czytamy tylko, że Pan Jezus poczuł głód, zobaczył figowiec i znalazł tylko na nim same liście. Tu nawet nie jest to powiedziane, ale w innej Ewangelii czytamy, że to nie była pora na figi, więc to nie był czas owocowania, więc tak jak mówię, to drzewo nie było jakoś winne, że nie miało owocu, natomiast Pan Jezus chyba wykorzystał to, żeby znowu pokazać pewną lekcję, tak? Że jednak Bogu chodzi o owoc. Owoc, który jest widoczny w wierze w Niego. Liście, tylko liście. No, nie było tam co jeść. No, akurat nie Pan Jezus chciał jeść, i na tym drzewie nie było co jeść, więc liście były, czy kwiatki tam były, co by tam nie było, to jak nie było owocu, to było niezdatne do tego, co... No tu jest wyraźnie napisane, nic o kwiatkach nie czytamy, tylko czytamy o liściach. Ale nawet gdyby były. Ale jak przyjdziesz wiosnę i zobaczysz, będzie gdzie było owoce, to już widzisz, ile będzie owoce, ile będzie, ile tam. To wszystko widzisz, gdzie jeszcze wiosna, jak liście jest. Za... 3 miesiące, ty widzisz, że będzie z niego. Tak, ale tu istotą jest to, że Pan Jezus był głodny, chciał zjeść i nie było owocu, który mógłby w tym momencie zjeść. Także to, że on mógł przewidzieć, że tam nie będzie owocu, to nie o tym tu jest mowa. Tak, obraz taki. Tutaj raczej mamy właśnie, Pan Jezus chyba bierze ten figowiec, żeby uczniów czegoś nauczyć, coś zilustrować. Tak. Bo oni pytają się, jak szybko usechł ten figowiec i wtedy Jezus właśnie daje naukę, tak? Bierze to i mówi, gdybyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co stało się z figowcem uczynicie, ale gdybyście i tej górze powiedzieli, podnieś się i rzuć się w morze, to stanie się tak. I o cokolwiek, i wszystko o cokolwiek prosilibyście w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Czyli tutaj Pan Jezus im mówi o mocy wiary i o wszechmocy Boga, który odpowiada na modlitwę z wiarą. No i teraz wiadomo, że co Pan Jezus znowu, co Pan Jezus ma na myśli? Że teraz Pan Jezus mówi o mocy wiary, która wszystko może w takim absolutnym sensie. No nieraz żeśmy o tym już tutaj dyskutowali i zastanawiali się, ale no musimy znowu tak przy tej okazji wrócić do tematu. O jakiej wierze Jezus mówi i w jaki sposób uczniowie tutaj, którzy tak się dziwią, są w jakiś sposób napomniani, tak? Bo Jezus mówi, gdybyście, jakbyście mieli wiarę, czyli to wynika, że brakuje im tej wiary. Tak? to wyrażenie, jeśli mielibyście wiarę i nie wątpili, no to uczynicie nie tylko to, ale nawet górze możecie powiedzieć, żeby się rzuciła w morze. Więc tutaj Pan Jezus pokazuje no, wszechmoc wiary, w pewnym sensie oczywiście. Tak? A on nie ma związku z tym, że nie ma nie tego związku. No właśnie związek jest taki, że Jezus przeklina. On nie ma związku takiego, tam coś on nie odpowiedział. On myślę, że nie tylko po to, jak ty robisz to. My to może sobie tak zrobić, ale tam nie ma związku. Znaczy, myślę, że związek jest w kontekście całego fragmentu dopiero, nie? Że tutaj Jezus im tylko mówi, że on z wiarą powiedział to, co powiedział, niech nikt nie jest ciebie już owocu i to jego powiedzenie tego w jego przypadku doprowadziło do uschnięcia tego drzewa, niemal natychmiastowego. Więc jego przekleństwo, tak to można nazwać, jest to jakaś forma przekleństwa, niech nikt nie jest ciebie owocu. Kiedy Pan Jezus chciał, żeby był ten owoc, nie było go. Więc tutaj mamy jakiś obraz na razie czegoś, co rzeczywiście w tym momencie nie jest wyjaśniane. Natomiast Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów, jak to możliwe, Jezus mówi, wszystko jest możliwe, jeśli wierzysz. Tak? W skrócie. Jeżeli ktoś wierzy, no to nie ma nic niemożliwego. Możesz nawet tej burze rozkazać, by się przeniosła i rzuciła w morze. No i teraz wiecie, że niektórzy biorą te słowa i mówią, no właśnie, jeżeli coś się nie dzieje, jak się modlimy, to znaczy, że nie mamy wiary. Gdybyśmy mieli więcej wiary, to by się stało. Cokolwiek byśmy się modlili. Pan Jezus tutaj przecież wyraźnie mówi, o cokolwiek prosilibyście w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Cokolwiek. Czyli jak się będę modlił, żeby mi skrzydła urosły i żebym latał jak orzeł, no to cokolwiek. Jezus powiedział cokolwiek? Trzymam go za słowo. Powiedział cokolwiek. Więc jeśli będę mocno wierzył, że mogę latać jak orzeł, ktoś powie, nie, no głupota. No jak głupota? No cokolwiek. Jezus powiedział, że górę mogę przenieść. To co to za problem, żebym miał skrzydła i latał na skrzydłach jak anioł? Więc teraz pytanie, jak daleko pójdziemy z tym cokolwiek, tak? Czy mogę pomodlić się, żeby ten budynek dwa razy większy się zrobił? Po co będziemy, jak będzie trzeba się przenosić? Po prostu pomódlmy się, żeby się poszerzył dwukrotnie. I już mamy dosyć miejsca. Albo żeby się posprzątał tamten pokój z tyłu i tam na dzieci, żeby się zrobiło wszystko. Po co my tu mamy przychodzić i tyle czasu poświęcać? Jak tylko o cokolwiek się pomodlimy, tylko wierzmy. Wierzmy, że to się stanie. Jak będziemy mocno wierzyć, to tam się posprząta i pójdziemy i super dla dzieci. Od razu będą meble nawet dla dzieci. Wszystko. No czy to co? Nie wierzycie, że Bóg to może zrobić? No może. Pewnie, że może. Wszystko może. Dla niego żaden problem. On tylko powie słowo i tam już jest posprzątane. Są mebelki dla dzieci, podłoga zrobiona. Nie musimy kuć, nie musimy nic robić. No. Tylko uwierzmy. Za mało wiary macie, bracia, siostry. Wierzcie mocno, pomódźcie się i stanie się. No. Nie? W zasadzie, no, czy tak Jezus nie powiedział? Nie, no tu się pomódl, a przy pomocy nas Bóg tu zrobi. Dlatego odstaje, no. Patrz, słyszał takie świadectwo, tak, że jedzie na samochodzie, stał. Nie jedzie, patrzy, nie ma benzyny, pomoże się, tylko strałka kup i cały bak benzyny. No? Możliwe? Ja byłem tak, ale nie. No ale, mam świadectwo. Nie, ale to nie świadectwo. No. Ja tak samo zmieniłem, to jest żart taki, dla mnie to jest żart. Okej. Okay. To może być żart. Pięknie. Marek Biernacki opowiadał kiedyś takie świadectwo. Jechał motorkiem jakimś, czy motorowerem, w każdym razie jednośladem. I to było 30 lat temu, pamiętam. I mówi, że zabrakło mu benzyny. I patrzył, że w baku nie ma nic. Pomodlił się. I ta benzyna się znalazła. Nie wiem, czy on ją wtedy słyszał, czy co, ale w tym przecież dojechał, gdzie miał dojechać. To jest jego świadectwo. Możemy się zapytać. Nie, to ale tak, że strzałka na oczach stała pełny bagien. Ale tego nie wiem, nie, tam nie było strzałki. Znaczy, wszystko jest możliwe. Ja bym nie kwestionował żadnego niemożliwego wydarzenia. Jezus mówi, że można górę przenieść i rzucić morze, co jest niemożliwe, a jednak jest możliwe, jeśli by taka Boża wola była, jeśli by to było zgodne z Bożym zamysłem, to wszystko. Jezus to pokazuje jako coś, co jest nierealne, niemożliwe, ale mówi, że jest możliwe. Czyli tutaj myślę, że z jednej strony wszystko jest możliwe. Ten budynek może się poszerzyć, jakby Pan Bóg chciał. I tam się mógłby tam zrobić nawet ten pokój, co wydaje nam się śmieszne, ale to jest możliwe. Ja wierzę, że Bóg mógłby coś takiego zrobić. Bo mamy historie przecież biblijne, które jakby bańka... Dokładnie. Oliwy, kruki tam... przynoszące jedzenie. Różne się więc, działy cuda. No. Więc Bóg jest Bogiem cudów. Natomiast pytanie, czy to znaczy, że jeśli my będziemy mocno wierzyć, czy stanie się wszystko, co my chcemy? Że my nie chcemy na przykład iść i głosić Ewangelii, ale chcemy, żeby ludzie byli zbawieni, więc mocno wierzmy i módlmy się i to się stanie. Ludzie uwierzą bez naszego głoszenia na przykład, nie? No bo po co iść i tam się narażać i marnować czas i nie wiadomo do kogo iść, a tak się pomodlimy i się nawrócą. No wiemy, że jednak... Akurat już jest zły przykład. Wymyślmy inny przykład. A czemu ten dlatego... nie? No Pan Jezus mówi, idźcie i tak, głoście Ewangelię. Dlatego zły przykład, bo mamy robić i jedno, i drugie. Tak. Także i modlimy się, żeby Pan Bóg przygotowywał, a jednocześnie mamy to robić. Także jakiś taki wymyśl, przykład, w którym albo to, albo to. Ale to też jest, myślę, dobry przykład dlatego właśnie, że mamy robić to i to, i dopiero wtedy ta nasza modlitwa wiary przyniesie skutek. Czyli z jednej strony są sytuacje, których no, tylko cud, tak? Są choroby, których lekarze nie są w stanie uleczyć. I wtedy modlimy się o cud. Ufamy, że Bóg ma moc uleczyć nieuleczalne choroby. Natomiast pytanie, czy jeżeli załóżmy, no, boli nas gardło i teraz weźmiemy witaminę C, wypłukamy to gardło, czy to jest wyrazem niewiary, czy jest to wyrazem normalnego postępowania, w którym też możemy się modlić i myślę, że powinniśmy się modlić, ale nic złego nie jest w tym, że wypłukamy gardło i weźmiemy witaminę C, tak? Czy jesteśmy śpiący, położymy się spać, a nie modlimy się, żeby Bóg dał nam wypocząć bez snu. Oczywiście jest sytuacja, że załóżmy, nie ma możliwości snu i wtedy możemy się modlić o cud wypoczynku bez snu. Ale normalnie korzystamy z naturalnych środków, tak? Modlimy się o nasz powszedni chleb, ale nie czekamy, że nagle po prostu bochenek chleba się pojawi. Tylko idziemy do Biedronki, czy tam idziemy do Kauflandu, czy idziemy do piekarza i kupujemy chleb. A modlimy się o chleb, tak? Czyli ta nasza modlitwa nie jest za każdym razem oczekiwaniem cudu. W masie przypadków nasza modlitwa, żebyśmy tutaj mogli posprzątać, zagospodarować i tak dalej, to jest szczera modlitwa. Oczekujemy Bożego zaopatrzenia, siły, pomocy i tak dalej, ale nie oczekujemy cudu. A może właśnie powinniśmy, za mało mamy wiary, może właśnie powinniśmy oczekiwać cudów. Tu jest ta dyskusja na temat, czemu nie widzimy tylu cudów w Kościele, nie? Tamci to widzieli ciągle cuda, a my dzisiaj tak mało cudów widzimy. No właśnie, czy rzeczywiście Bóg działa tylko przez cuda i czy tylko oddajemy Mu chwałę, kiedy uczyni cuda? Czy Bóg cały czas nie działa w naszym życiu? Czy cały czas nie odpowiada nam w różny sposób? Czasami cudownie, ale rzadko cudownie. Zazwyczaj nie widzimy w tym jakiegoś wielkiego cudu, co nie oznacza, że to nie jest Bożym darem. Uczniowie chyba nigdy nie kazali żadnej górze się przenieść z miejsca na miejsce, co nie oznacza, że nie mieli wiary takiej. Mieli wiarę w Boga i widzieli inne rzeczy. Czasami cudowne, czasami niezbyt cudowne. Były sytuacje, że głosili Ewangelię no, w pośród prześladowań, w pośród wrogości. Nie było tak, że cudownie zawsze drzwi się otwierały, wszyscy cudownie słuchali, wszyscy cudownie przyjmowali. Bardzo często wiemy, że odbywało się to w pośród trudności, przeciwności, zmagań, ofiary z ich strony, więc te cuda miały miejsce, ale rzadko. No tak, ale mówię, że nie możemy powiedzieć, że uczniowie nie mieli takiej wiary. No takiej nie mieli, bo przecież Jezus mówi, że gdyby mieli, to by się stało. To nie jednak nie mieli, mówi, że gdyby mieli. Okej. Znaczy, no oczywiście mówi to Jezus, więc no to nie człowiek mówi, że nie masz wiary, tak? No, bo Jezus wie, ile masz wiary, a człowiek może nie wiedzieć. Tak? To jedno, a po drugie, no to jest ta skala porównania, że to jest gdyby jak ziarko gruczycy. No, nie wiemy, jaką miał w skali Jezus, a jaką z kolei oni, tak? Czy to było pół ziarka gruczycy, czy to było, no jakby mamy miarę, ale nie wiemy, jak oni mieli. Myślę, że ja tylko króciutko, myślę, że też ważnym jest, że Pan Jezus cały czas uczy, to są uczniowie, on ich uczy. Później, gdy Pan Jezus idzie do nieba i posyła Ducha Świętego, jakby oni działają już na trochę, no, mocno innych zasadach, tak? Oni ciągle są w tej szkole, a później dostają moc i idą i myślę, że gdyby zobaczyć ich wiarę wtedy, kiedy oni jeszcze się uczą, poznają, w stosunku do tej, którą prezentują później, to byśmy zobaczyli tą różnicę. No, ale i też właśnie no, Jezus był tym ich nauczycielem, autorytetem, więc oni jakby no, nawet nie próbowali jakby mu dorównywać, tak? Że no, póki byli uczniami, to zachowywali się jak uczniowie, a później przyszedł ten czas, że już byli gotowi, tak? No właśnie to ten czas, kiedy mówisz, to znaczy stanie. No i różne takie rzeczy już zdawiali i tak dalej, i tak dalej. No ale wtedy jeszcze rosła jakby ta wiara w nich. Ja myślę o tych przykładach różnych z dziejów apostolskich, kiedy z jednej strony widać ich wiarę, z drugiej strony widać ich niewiarę, widać ich słabości wiary, chociażby. Mamy Jakuba, brata pańskiego, który zostaje wtrącony do więzienia i który zostaje ścięty. Mamy Piotra, który zostaje wtrącony do więzienia i gdy anioł go wyprowadza, to Piotr nie wierzy, że to się naprawdę dzieje. Myśli, że to wszystko mu się tylko wydaje. Ci, którzy się o niego modlą, mówią, to jego duch, to jego anioł, przepraszam. Więc no, z jednej strony się modlą, pewnie z wiarą taką, jaką mają, tak? I Bóg cudownie odpowiada na ich maleńką wiarę i wyprowadza go i czyni cud. I teraz właśnie, gdybyśmy teraz chcieli to tak wpasować w te nasze koncepcje wiary, to można by powiedzieć, no ale właśnie no, nie mieli takiej wielkiej wiary. Ani Piotr nie wierzył, że będzie wyprowadzony, ani tamci chyba za bardzo nie wierzyli, a jednak Bóg odpowiedział. Czyli co? Jak to jest? To oni teraz już mieli... Czy to wystarczyło, co oni mieli? Z jednej strony myślę, że tutaj właśnie mamy te zakryte dla nas cudowności Bożej suwerenności. Że Jakuba Bóg nie wyprowadza i nie sądzę, dlatego że tutaj mieli większą wiarę niż tam. Przypuszczam, że o Jakuba też się modlili. Że to nie było tak, że o nim zapomnieli i że no, tutaj po prostu z powodu ich niewiary Jakub został ścięty. Nie. Wierzymy, że Bóg dopuszcza do cierpienia i śmierci swoich świętych. Nie dlatego, że nie mają wiary. Nie czytamy, żeby tak to Bóg wyjaśniał w Księdze Objawienia, gdzie czytamy o wielu męczennikach. Raczej widzimy ich wiarę w pośród cierpienia i śmierci. I za to są tam chwaleni, mimo że giną. Więc tutaj mamy cud, jeśli chodzi o Piotra. Ale nie wydaje się, żeby to było jakoś ściśle związane z taką super wiarą, z taką doskonałą wiarą. mamy po prostu tych uczniów, którzy mają tyle tej wiary, ile mają, i Bóg w swojej suwerenności i łasce czyni swoje dzieła. I myślę, że Pan Jezus tutaj nie naucza o mocy wiary w takim sensie, że nasza wiara musi być super mocna. Raczej myślę, że Pan Jezus tutaj naucza o możliwościach wiary, o możliwościach Boga, który działa przez wiarę człowieka. I to porównanie do ziarna gorczycy raczej pokazuje nam, że to nie musi być nie wiadomo jaka wielka wiara. To nawet może być maleńka wiara. To ziarno gorczycy było najmniejszym ziarnem, które oni wtedy znali w tamtym regionie. Więc tutaj Pan Jezus mówi, jak masz odrobinkę wiary, ale tą wiarę masz położoną w Bogu, tą wiarę masz we właściwym miejscu, to ten Bóg może uczynić wszystko. I myślę, że raczej ja bym wszedł w tym kierunku, że to idzie w tym kierunku, niż to, że ja muszę mocno, mocno, mocno wierzyć. Owszem, im lepiej znam Boga, tym ta wiara jest czystsza, tym ta wiara jest mocniejsza, tym ta wiara jest bardziej skuteczna. Ale jestem, może tak mówię dlatego, że jestem tak zniesmaczony tymi fałszywymi naukami na temat wiary, w tym całym ruchu wiary. Może to jest wynikiem mojego takiego wręcz niechęci, jak słyszę te no, dla mnie bzdury na temat mocy mojej wiary. I tego, jak ludzie kładą nacisk w kształtowaniu mocy swojej wiary w coś, co chcą dostać, w coś, co chcą przeżyć, w coś, co chcą osiągnąć, zamiast budować wiarę w oparciu o poznanie Boga. Poznanie Boga, zbliżenie się do Boga, posłuszeństwo Bogu, właśnie życie według tego, co Bóg nakazuje. Czyli to nie chodzi, jak mocno trzeba wierzyć, cokolwiek. Znaczy rozmawiajmy o tym, o co chodzi, bo ja tylko mówię o moim tutaj podejściu. Właśnie o to chodzi, żebyśmy rozmawiali, jak my to widzimy, jak to rozumiemy. Gorąco, żeby nie trzeba wierzyć. Nie wiem, w uzdrowienie, czy w cokolwiek, nie mam jakichś tam przykładów, ale w to, żeby ta wiara była położona w Panu Jezusie. To znaczy tutaj Pan Jezus ewidentnie w jakiś sposób kwestionuje wiarę uczniów. Więc teraz spróbujmy się zastanowić, w czym był brak ich wiary? Gdzie leżał ten brak? Czy oni nie mieli takiej wiary właśnie, że wierzyli, cokolwiek pomyślimy, powiemy, to się stanie? Czy w czymś innym, gdzieś indziej był problem? Gdzie leżała słabość ich wiary? Nad tym się spróbujmy zastanowić i wtedy zobaczyć może to, czego Jezus nas tutaj uczy, o mocy wiary. Nie? Ale to drzewo było, to była ilustracja o tych religijnych faryzeuszach, to był taki obraz, tak? I ja rozumiem, że to ja tak myślę, że oni nie zrozumieli, dlaczego on to zrobił, tak? Że to było, my też nie rozumiemy. I też, ale teraz my widzimy, że to jest jak ewangelist pisze, tam można wszystko złożyć do, no, razem, tak? I zobaczcie, że to było u nich napisane, tak? I to zrobione, tak? Tak? Mm-hmm. A dalej oni, ale oni tego nie patrzyli, dlaczego on zrobił, co on zrobił. Mm-hmm. Oni mnie tylko interesowało, jak on zrobił. Mm-hmm. Daj nam takie siły, my tylko to robimy. Mm-hmm. No. Daj nam ogoń, jakiego by duchu, pamiętasz? Nie, to nie o to chodziło. Po prostu nie ma związku z tej odpowiedzi, tam nie ma związku. Mm-hmm. No to ja tak patrzę. No tak, tak. Jakoś tak on, że zobaczył ich, bo oni chcieli to robić, o, daj mi takie siły, ja budu to wszystko robić. No. On się pokazał, jak będziesz wierzyć, to będziesz coś robić. No. Ja dam ci te siły i dalej on dał im te siły, tak? Ale nie ma, no, jak ja patrzę, to nie ma związku. No więc dlatego właśnie szukamy. I on taka odpowiedź, bo nie pamiętasz jak Jezus, odpowiedź nie to. I oni, i ja on nie odpowiem, bo Bóg mi nie dali odpowiedź, tak? On pamiętasz też. I tak samo myślę, że tu było też podobnie. A bo wszystko nie opisane, co tam było, jak to było tam, no. Ale ilustracja tego drzewa to jest tych religijnych faryzeuszów, niżnych ludzi. No, tak to później jest. Dalej będzie wyraźnie widać. Na razie tego jeszcze nie widać. Adaś. Gdy mówimy i chcemy pamiętać o Bożej suwerenności, nie byłoby dobrze, gdybyśmy w związku z tą świadomością, że Pan Bóg czyni to, co chce, my przestali się modlić. Mhm. Może tak za bardzo to upraszczam, ale może to być pewną konsekwencją. Mhm. Bo jeżeli pomyślimy sobie, że Pan Bóg czyni to, co chce, jeśli będzie chciał, to Jakuba wyciągnie z więzienia, jeżeli będzie chciał, to nie wyciągnie, on będzie ścięty. Jeżeli będzie chciał Piotra wyciągnąć z więzienia, to go wyciągnie, nawet w cudowny sposób. I teraz, jeśli popełnimy błąd, to możemy dojść do takiego momentu, w którym nie będziemy się o nic modlić. Panie Boże, Ty robisz, co uważasz, czyń, niech Twoja wola się dzieje. Ja tam robię to, co mi się wydaje i wtedy gubimy coś, do czego jesteśmy wzywani. A jesteśmy wzywani po pierwsze do gorliwej modlitwy, wytrwałej, z wiarą. Bo to, co czytamy, musimy przełożyć na nasze, na nasze dzisiejsze zrozumienie. To jest coś, co ciągle do mnie wraca i jakoś chcę tak o tym rozmawiać. Czym jest wiara w naszym codziennym życiu? Załóżmy, że Ty masz większą wiarę albo więcej wiary, to już trzeba tam dobrze to zdiagnozować, jak to powinno być, czy ta wiara jest jej więcej, czy ona jest większa, czy jak to tam fachowo nazwać. Ja mam mniej. I teraz Ty się modlisz o jakąś sprawę i Ty to dostajesz, bo miałeś większą wiarę albo więcej wiary. Ja nie dostałem, bo miałem tej wiary mniej w oparciu o to, co czytamy. Możemy jakby nie korzystać z wiary, którą możemy mieć i do której jesteśmy wzywani i tak sobie żyć i być pozbawionymi pewnych rzeczy i być ludźmi, którzy mają albo słabą wiarę, albo można powiedzieć być ludźmi bez wiary. Mhm. Tak, to może do tego dojść, tak? Że tak naprawdę nie mam wiary. No, coś tam się modlę, ale gdzieś tam z tyłu głowy mi przyświeca myśl, no Pan Bóg zrobi, co będzie chciał, czy ja będę się modlił, to czy nie będę. Także trzeba wyczuć tą przestrzeń, w której ta wiara i nasza wytrwałość ma znaczenie w Bożych oczach i ma znaczenie ze względu na to, jak nasze życie jest przez nas przeżywane. Mm-hmm. No i teraz to jest dobry przykład. Mamy dwóch braci i teraz skąd ten ma więcej wiary, czy ma większą wiarę, a ten ma mniej? Z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że ten mocniej wierzy i jakby tą wiarę kumuluje przez swoje mocne wierzenie? Czy ten ma więcej wiary, bo więcej tej wiary otrzymał? Przez poznanie Boga, przez zbliżanie się do Boga, przez trwanie w Bogu. Skąd on ma więcej wiary? Skąd? To w jaki sposób to do niego przyszło? No to jest kluczowe dla mnie. To jest jakaś tam ważna kwestia, ale jak teraz my w praktyce używamy tej wiary, tak? Ja bym wrócił wcześniej, Adaś, bo tutaj jest pytanie, skąd się bierze ta wiara? Czy my jesteśmy generatorami wiary, czy my jesteśmy ludźmi, którzy uzyskują wiarę przez słuchanie, przez posłuszeństwo, przez poznawanie Boga, przez łaskę, która staje się naszym udziałem w wyniku obcowania z Bogiem i posłuszeństwa Bogu. I tu jest dla mnie klucz do całego tej dyskusji na temat wiary, bo jeśli ja jestem generatorem wiary i ja mogę mieć więcej wiary lub mniej wiary w zależności od tego, jak mocno się wysilę, i albo z siebie tej wiary wydobędę więcej, albo jej nie wydobędę i będę jej miał mniej, czy ją wygeneruję lepszą, czy mniejszą, to jest to coś innego. Tak, tylko że biorąc pod uwagę to, że wiara rodzi się ze słuchania, że jest w jakiś sposób nam darowana przez poznanie Boga, przez doświadczenie, przez kontakt z Nim, to jest pewna prawda, ale my możemy teraz, mając, dostawszy ten zasób tej wiary, możemy albo skorzystać z tego, albo nie skorzystać. Nie wykazać się tą wiarą, którą mamy gdzieś tam w kieszeni, nie użyjemy jej, bo się przestraszymy, bo po prostu okażemy się ludźmi niewiary w tym momencie. Także jeżeli by tak było, że my tą wiarę dostajemy poprzez coś tam, to gdzie, że tak powiem, może to źle brzmi, ale gdzie nasza zasługa, tak? I gdzie skarcenie nas za coś, co powinniśmy byli zrobić, a czego nie zrobiliśmy. Także jeżeli jest jakieś wezwanie dla nas, bądź człowiekiem wiary, to znaczy weź tą wiarę, którą masz, uchwyć jej i wierz Bogu, który powiedział to i to. Okoliczności mówią to i to i świat zareaguje tak, jak widzi, a my, ludzie wiary, widzą, co się dzieje, ale mówią, nie, no przecież Bóg powiedział to i to. Ja jestem człowiekiem wiary i ja nie będę się zachowywał tak jak ten świat, tylko tak jak Boże dziecko, które wierzy w Bogu. I teraz to wszystko fajnie zabrzmiało, tak? I to jest moim zdaniem prawda, którą możemy stosować w naszym życiu, tylko no, żeby to mądrze robić, tak? Żeby właśnie nie zrobić, że mi się wydaje, że ja coś chcę i ja teraz będę się tego trzymał, że te skrzydła mi wyrosną, ale jednak jest jakaś przestrzeń, w której ta nasza wiara może być i powinna być praktykowana. Chciałem przeczytać. Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie różne świadectwo. Świadectwo. Przez wiarę wyznajemy Światy zostały stworzone mocą Słowa Bożego. No. Czyli właśnie, mamy tutaj jakąś definicję tej wiary, która sięga poza zmysły, poza rozum, która umożliwia nam kontakt z Bogiem i bez której nie można w ogóle podobać się Bogu, ani niczego od Boga dostać. Jakub mówi, że musimy wierzyć, żeby coś od Boga otrzymać. A z drugiej strony mówi, że możemy wierzyć, tak nie otrzymać, bo źle na przykład prosimy. Czyli tutaj mamy właśnie te różne aspekty, które w tym rozważaniu wiary musimy wziąć pod uwagę. Że to nie jest, po pierwsze, ja bym zaczynał zawsze od źródła. No skąd w ogóle mamy mieć tą wiarę? Czy to jest coś, co każdy człowiek ma i teraz kwestia, czy ktoś to, jak to, że tak powiem, trenuje się, tak jak tam ci, jak tam się nazywał, Torbien, że wiara jest jak mózgu, że musisz ją trenować, czyli jak coś robisz wiele razy, to w końcu się wyćwiczysz w tej wierze i w końcu to zadziała. Czyli będziesz wskrzeszał zmartwych, aż na razie nikogo nie wskrzesisz, ale wskrzeszasz i jak raz nie wskrzesisz, drugi nie wskrzeszysz, to 50 raz w końcu ktoś wstanie z martwych. Niektórzy w ten sposób przedstawiają, czyli módl się o chorych, nieważne, że nie są uzdrowieni, ale się módl, bo wtedy ćwiczysz jak muskuły. Modlisz się za każdym razem, ćwiczysz muskuły i on coraz mocniejszy, twoja wiara coraz mocniejsza i w końcu ktoś zostanie uzdrowiony, bo ty już masz taką mocną wiarę, bo wyćwiczyłeś ją. Czyli mamy koncepcję takiego przełożenia na muskuły, że wiara to jak muskuły. Im więcej ćwiczysz muskuły, tym masz silniejsze muskuły. Im więcej ćwiczysz wiarę, tym masz mocniejszą wiarę. Czyli po prostu ćwicz, ćwicz, ćwicz, ćwicz, ćwicz I w końcu zobaczysz, jaką mocną wiarę masz. No i to nic takiego. Kiedy czytam o tych ludziach wiary, z Hebrajczyków, 11 rozdziału, to żaden z nich niczego takiego nie reprezentuje. Ich wiara jest wynikiem poznania Boga, zaufania Bogu, posłuszeństwa Bogu. Taką widzę lekcję w bohaterach wiary. Nie w ćwiczeniu i robieniu czegoś, nazywając to wiarą i w ten sposób umacniając swoją wiarę. Po prostu to są, tak dla mnie, totalnie niebiblijne koncepcje, które dzisiaj w Kościele są nazywane wiarą. Więc temu jestem przeciwny i tego typu wersety są rzekomo na poparcie, że my musimy mieć mocną wiarę, czyli teraz skąd ją wziąć? No i właśnie, niektórzy ćwiczą tą wiarę, mówią, trzeba ćwiczyć. Będziesz ćwiczył, to będziesz ją miał. Inni mówią, że trzeba właśnie siebie samego przekonywać, czyli czytać dużo wersetów o wierze, czytać dużo wersetów o uzdrowieniu. Jak będziemy dużo czytać wersetów o uzdrowieniu, będziemy pełni tego słowa o uzdrowieniu, to wtedy będziemy wierzyć w uzdrowienie i będziemy zdrowi. I będziemy uzdrawiać. Czy to tak działa? Czy to rzeczywiście w ten sposób? No to zastanówmy się, no właśnie skąd tą wiarę mocną mieć? No bo weźmy takiego chrześcijanina, który czyta codziennie 10 wersetów o uzdrowieniu, rano, w południe i wieczorem, czy 20 wersetów, ale po prostu jest nieposłusznym chrześcijaninem. W ogóle w innych kwestiach w ogóle nie ma jakiegoś, wiecie, miłości do Boga, posłuszeństwa Bogu, ale on chce być zdrowy i chce uzdrawiać, więc się w tym szkoli, w tym się ćwiczy. A w innych rzeczach po prostu bida z nędzą, nie? Kłamie, oszukuje, ogląda bzdury, ale rano, w południe i wieczorem wersety wszystkie z Biblią na temat uzdrowienia sobie powtarza. No i pytanie, czy to wzbudzi, czy to możliwe w ogóle, żeby w ten sposób zyskać wiarę w uzdrowienie, na przykład, nie? To taka jedna z popularnych dylematów naszych, tak? Bo wszyscy chorujemy, wszyscy mamy wokół siebie chorych, więc chcielibyśmy uzdrawiać i chcielibyśmy być uzdrowieni, prawda? Więc się modlimy często o uzdrowienie i różnie z tym bywa, nie? Więc teraz dlaczego mamy tak mało wiary w uzdrowienie, dlaczego tak mało uzdrowień? Skąd zdobyć tą wiarę w uzdrowienie? Czytać więcej wersetów na temat uzdrowienia, żeby dotarło do nas, że Bóg uzdrawia, że my nie wiemy tego, nie rozumiemy, że Bóg uzdrawia, więc teraz czytajmy te wersety o uzdrowieniu, powtarzajmy je, wyznawajmy je i wtedy to przyjdzie? Wiesz co, powiem tak. No. I tak, i nie. Nie, że to nie chodzi o jakieś takie... Siłownia mechaniczna, duchowa. No, nie o to chodzi, ale jeśli dla nas jeżeli Słowo Boże mówi, że wiara bierze się ze słuchania, słuchanie przez Słowo Boże i my wierzymy temu, który to powiedział, to jeżeli byśmy w ogóle nie znali Bożego Słowa, to nie mielibyśmy się na czym oprzeć. Dlatego poznanie Bożego Słowa, między innymi tego, w którym jest mowa o uzdrowieniu, jest zdrowym karmieniem się Bożym Słowem. Także, żebyśmy teraz nie, że tak powiem, użyję naszego czasami używanego, nie wylali dziecka z kąpielą. Mm-hmm. Tak? Także przez Boże Słowo jest poznanie i wiara. Ale niekoniecznie tak, jak to co tak trochę no, powiedziałeś, tak przewrotnie. Znaczy powiedziałem to w taki sposób, w jaki to jest nauczane. Więc ja się nie odnoszę do swoich pomysłów, tylko do tego nauczania, które jest powszechne dzisiaj w Kościele i próbuję się zastanowić, czy jest to to, o co chodzi. Więc z jednej strony, tak jak powiedziałeś, znajomość Bożych obietnic, znajomość Bożego działania bierzemy z Jego Słowa. Tylko, czy teraz zobaczmy, mamy faryzeuszy, którzy tak dobrze znali Biblię. Wielu z nich na pamięć znało te wersety. Jezus nie mówi, czytać, nie czytaliście. Oni nie tylko czytali, oni mogli to sami zacytować. A jednocześnie na ich oczach to coś się dzieje i oni tego nie widzą. Czyli co? Nie znają Boga, nie mają Jego ducha, nie mają Jego objawienia. Co z tego, że znają Pismo? Co z tego, że mogą je cytować? Co z tego, że mogą Jego nauczać, skoro nie ma w nich życia Bożego, nie ma w nich wiary, tej właśnie zbawczej wiary, tej czyniącej cuda wiary? Tu jest problem. Są jak groby pobielane, czyli mają pozór czystości, sprawiedliwości, porządku, natomiast są martwi. Czyli teraz tu jest niebezpieczeństwo, że można wejść w różnego rodzaju przekonania, techniki religijne, natomiast pytanie, czy to zadziała, jeśli nie znamy Boga, jeśli właśnie nie jesteśmy poddani Bogu, kochający Boga, prowadzeni przez Boga. Ja widzę tutaj problem. Widzę problem w tym, jak patrzę na bohaterów wiary, to przede wszystkim widzę w nich szczególne poznanie Boga, jakieś doświadczenie z Bogiem, czy doświadczenia z Bogiem, które wynikają z ich poddania się Bogu pośród zmagań. To nie, tam nie mamy doskonałych ludzi na tej liście. Wielu z nich jest niedoskonałych. Mamy nierządnicę Rahab na tej liście. Jej wiara właściwie jest co? Ona chce ratować swoją skórę i swoją rodzinę. Ale wierzyła, jednocześnie. Czyli jednak jej wiara była dobrze ukierunkowana na właściwą osobę, tak, na Boga, Boga Izraela, czy tam Izraelitów. Także była kobietą wiary, co by nie mówić. Amen, tak, jest na liście tych bohaterów wiary, więc teraz właśnie, czy jej wiara wynikała, że ona pompowała swoją wiarę wersetami biblijnymi? Nie, użyła jej. Po prostu w ogóle nie miała wersetu żadnego, nie znała biblijnego. Tam nie było żadnych wersetów wtedy jeszcze. No nie, poczekaj. Słyszała o Bogu Izraela, który w Egipcie cuda wykonał. To wystarczyło. No. To była na tamte czasy, nazwijmy to, Ewangelia, tak? No. Odpowiadając na pytanie, no to ona po prostu użyła tej wiary. Mogła tego nie zrobić, ale to zrobiła. I dlatego dostała to, co dostała. No tutaj siostry nic nie mówią. Powiedzcie, kochane, jak tą wiarę, skąd ją mamy czerpać? Tylko siostry, to bracia też nic nie mówią. No tak, bracia, i tu już też, ale tutaj tak akurat mi siostry siedzą znamienite, albo nie, więc no pytam. No, a jak w naszym życiu jest z wiarą? Tak, ty przywołałeś tutaj tą benzynę tam w tym motorze, tak? Wiarygodny człowiek to powiedział, tak. To ty wierzysz. Ale gdybyś spotkał kogoś na ulicy, by tak mi historię opowiedział, to byś ma tą rękę, może i tak, ale pewnie raczej nie. Raczej nie, tak. No. Pytanie teraz, na ile wiary miał ten, który to powiedział. No tak? Ale teraz jak patrzymy, no jak ty to, jak go odebrałeś, no to skąd się ta wiara wzięła? Jak ja to odebrałem, w sensie... To dlaczego w to uwierzyłem? Dlaczego uwierzyłem? Dlatego uwierzyłem, bo jako młody wierzący usłyszałem słowa brata, którego uważałem za Bożego człowieka i jeżeli on to powiedział, to znaczy, że tak było. Czyli musiałem uwierzyć, że powiedział prawdę. No to... Że tak było, że to możliwe. Tak. No, to znowu, jak nasza wiara musimy, że Bóg może to zrobić, czyli tak nie. Tak. Tylko właśnie o to się rozbija sprawa czasami i to niezrozumienie, że wierzyć, że Bóg może coś zrobić, co jest oczywiście właściwe, a oczekiwać, że coś się stanie, bo ja będę muszał w siebie gesty, słowa, myśli, wiary, które sprawią, że stanie się to wszystko, co ja chcę, to to już jest pójście w złą stronę. Czyli tak, ja rozumiem modlitwę właściwą w tym momencie, z wiarą, takie oczekiwanie, Panie Boże, jesteś Bogiem cudów, Ty możesz nawet sprawić, że chociaż nie ma tej benzyny, ja dojadę. Proszę, spraw to. Ale jestem gotowy przyjąć, że to może się nie stać. Ale mam tą wiarę i Pan Bóg zobaczył tą wiarę i to się akurat stało. Ale ten sam człowiek, ja już tak, że tak powiem, pozwalam sobie zaryzykować takie stwierdzenie, mógł jechać za 3 dni tym samym motorkiem i znowu mogło mu zabraknąć paliwa i mógł być w podobnej sytuacji i to mogło się nie stać, bo to Bóg czyni, tak? No takie drobne rzeczy, jak modliliśmy się o Maćka Petkę. Pamiętamy, bo to jakoś tak, no, takie było, no, takie jedno z takich przeżyć cudownego Bożego działania, że on miał jakieś kłopoty chyba z uchem, tak? Byliśmy na modlitwie takiej wieczornej czy tam nocnej i on tam chyba płakał czy coś takiego. Zapalenie ucha miał. Pomodliliśmy się o niego i przeszło. I on przyszedł wtedy taki zaciekawiony, żeby słuchać, co tu w ogóle, co to za ludzie i co mówią, tak? Czy mieliśmy wiarę? Myślę, że mieliśmy wiarę. No ja tak bym powiedział, że raczej tak. Ale nie taką, że na pewno to się stanie. To raczej była wiara. Tak. Modlimy się, Boże, żebyś uzdrowił to dziecko. No, czyli takie coś gdzieś tam... Na to... Stać. Że to się może stać, no, dokładnie. Ale, no wiadomo, to wola Boża jest i tak, no, ale to już jest właśnie to co mówiłeś wcześniej, że żeby nie było tak, że szybko, czy będziemy się modlili, czy nie, to i tak się stanie. No to mamy się modlić. Tak, tak. Bo Boża wola, czy to się stanie, czy nie. Tak. I tylko, że znowu ten niuansik delikatny, czy jest w nas naprawdę ta wiara, czy jej nie ma? I teraz jak to sprawdzić? Jak to w naszym codziennym życiu? I pytanie, czy to jest jedyny decydujący faktor? Czy to jest jedyna rzecz, która sprawi, że coś się stanie lub się nie stanie? Ja myślę, że tych elementów jest wiele. To nie jest jedyny faktor. To jest jeden z elementów. Bardzo ważny element. Jeśli my nie wierzymy, a się modlimy o coś, to Jakub pisze, że jesteśmy podobni do fali miotanej, jeśli się modlimy bez wiary. W ogóle nie wierzymy, ale nie wiadomo, po co się w ogóle modlimy, jak nie wierzymy. Nie? To jest bez sensu. Jakub mówi, taki człowiek nic nie otrzyma od Pana. Natomiast jeszcze są inne elementy. Weźmy przykład choroby. Najbardziej częste nasze modlitwy, takie praktyczne. Tak? Czy wierzymy, że Bóg uzdrawia choroby? Myślę, że tutaj wszyscy chyba wierzymy w to i nawet niektórzy z nas tego doświadczyli na własnym ciele, niektórzy to widzieli. Natomiast pytanie, czy Bóg chce uzdrowić cudownie każdą chorobę? I czy to jest zależne tylko od naszej wiary? Że Bóg chce zawsze uzdrowić? I to jest pytanie tylko, czy my mamy dosyć wiary? Niektórzy tak to przedstawiają. Niektórzy tak nauczają. Że Bóg chce uzdrowić każdego zawsze i to zawsze Mu przynosi chwałę i tylko uzdrowienie Mu przynosi chwałę. Nie uzdrowienie jest zawsze klęską, jest porażką, jest wynikiem niewiary. Jest to też tłumaczone, że On nasze choroby na krzyż poniósł. I cytujemy fragmenty, które mówią o tym, że Bóg faktycznie uzdrawia i Jezus umarł również za uzdrowienie naszych ciał, co jest prawdą. Pytanie, czy Bóg zawsze wszystkich w każdej sytuacji chce cudownie uzdrowić. Nie chcę wtedy, kiedy chcę. No i tu jest, jeżeli w tak wierzymy, jak Ty wierzysz, to w tym momencie nasza modlitwa nie jest modlitwą wiary, że to się stanie, tylko jest modlitwą, że to się może stać. To jest ta różnica. Niektórzy twierdzą, że musisz wierzyć, że to się stanie. Wręcz niektórzy pytają nawet na takich publicznych ewangelizacjach, kiedy się chcesz o coś, żeby się pomodlić, to Ciebie pytają, czy ty wierzysz, że to się stanie? Jeśli nie powiesz, że nie wierzysz, że to się, nie wiesz, czy to się ma stanie, czy nie, to już ci nie będą się o ciebie modlić. Będą się modlić tylko wtedy, kiedy powiesz, że to się stanie. I wtedy to od ciebie zależy. Czy ty naprawdę wierzysz? Jak się nie stanie, to twój problem, bo ty mówiłeś, że tak wierzysz. No i zrzucenie win to jest sprytna manipulacja, ale takie rzeczy mają miejsce, że obarcza się odpowiedzialnością za to, czy cud się stał, czy nie stał, wiarę tego, który prosi o modlitwę, a nie wiarę tego, który się modli. To on powinien, jak on jest takim wielkim ewangelistą i cudotwórcą, to on powinien wierzyć, że to się stanie. Nie powinien się w ogóle pytać tego człowieka, co przychodzi. Jak ten przychodzi, no to wiadomo, że potrzebuje modlitwy, potrzebuje pomocy. Po co on się go pytał coś takiego? On przecież ma wiarę, to jego wiara niech go uzdrowi. Po co tam temu wiara? Ma już wiarę, że przyszedł prosić, nie? A nie się człowieka. Gdzie kolegi przyniesie tego chorego, no, on tak. I patrzy ich niewiarę, nie tego, jaki chory był tam. No. Też jak my przychodzimy, kogoś pronosimy ma swoich, no jest dużo ludzi, może się za swoich rodziców, się za swoich bliskich, żeby oni otrzymali zbawienie. Tak? I no to jest wolą Bożą? Tutaj nawet mamy potwierdzenie. Zobaczcie, no to jest dobry przykład, Wadim. Przepraszam, no dokładnie. To jest moja wiara, tak? Żeby ja chcę, żeby oni otrzymali zbawienie, tak? I jest dużo różnych rzeczy tam. No, jeden tak, ale to nie musi być tylko od jednego takiego wersetu, jak my dzisiaj czytamy, to może złamać nasze wiary, tak? Ja rozumiem, że tak. Piąty raz modlimy się za te same sytuacje. Dlaczego? To nie masz wiary, tak? Jeden raz, to jest Pan Bóg. Paweł, pamiętasz, kiedy trzy razy modlił do Pana, tak. Do Jezusa. No, taka, no, jak 10 razy tego po te same prosisz, no, to zabierasz mu czas. No, ja rozumiem, że tak. No, jest wola Boga, jest sława Boga. No, jest takie sytuacje, ale u nich, u tych wszystkich, tam, my teraz czytamy, teraz miejsce, da? O wszystkich były pytania, skąd ty masz takie siły? Oni rozumieli, ja rozumiem tych chłopaków, jakie były koło niego, tak? Taki sam człowiek, jak wszyscy my, siedzi tutaj, robię cud. A no da, ja rozumiem ten czas. To teraz my możemy rozmyśleć, no, bo my wszystko to wierzymy, my to jest, mamy uczenie do tego, żeby inni usłyszali, ale ja rozumiem w tej czasie, to ja też mogę. I to nie. Więc zobaczcie, już wyłaniają się kilka rzeczy. Są sytuacje, w których wierzymy, że Bóg może czegoś chcieć lub może czegoś nie chcieć, jak uzdrowienie. Jeśli zakładamy, że Bóg zawsze chce uzdrowić, to faktycznie, gdyby tak było, gdyby to była prawda, to rzeczywiście chyba pozostawałoby tylko to złożyć na naszą niewiarę za każdym razem, jeśli się to nie dzieje cudownie. Jeśli Bóg chciałby cudownie każdą chorobę uzdrowić i Jezus już zagwarantował uzdrowienie każdego i to jest kwestia tylko naszej wiary, to faktycznie, jeśli nie ma uzdrowienia, coś jest nie tak z naszą wiarą. Pytanie, czy jest to właściwa nauka, czy jest to biblijna nauka? Moim zdaniem jest to błędna nauka. Jestem przekonany, że Bóg uzdrawia w różny sposób, czasami cudownie, czasami w naturalny, w cudzysłowie, sposób, a w pewnych sytuacjach uzdrowi dopiero przy zmartwychwstaniu. I tutaj na ziemi nie uzdrowi pewnych rzeczy. Ale taki Pan przecież nie uzdrowił. Znaczy nie wiemy, czy to była choroba tam, jeśli chodzi o Pawła. Wiem, jakiś był cierń, nie wiemy, co to było. To mogła być choroba, mogło być coś innego. Ale mamy Tymoteusza. Mamy Tymoteusza, który tam miał jakieś żołądkowe problemy i Paweł nie każe mu modlić się do skutku, tylko mówi, weź trochę wina, żeby na te twoje dolegliwości żołądkowe poprawić sobie. Chorego Trofima zostawił w innym miejscu, więc mamy przypadki, że też nie zawsze było uzdrowienie i też z naszych świadectw, z naszego doświadczenia wiemy. Ale nawet w sytuacjach, kiedy nic nie możesz zrobić i to tylko zależne od Boga, też nie masz gwarancji, że Bóg chce tego zrobić. Bóg może po prostu dopuścić do jakiegoś cierpienia, również przez chorobę. Albo trzeba czas. Trzeba czas. I ty rozumiesz, że ty możesz tam, że temu ty możesz tam do swojego brata, tam się przyszłego sąsiada i teraz patrzysz w cud, tak? Albo Bóg chce cię posłać do szpitala i tam masz być i świadectwem być wiary i uwielbienia Boga w pośród cierpienia. Ilu z was jest wysoki, bogatego rogu, ilu z was jest mądry, znaczących tego świata. No, może nie jest, nie jest to takie dobre. W moim życiu było tak. Ja pojechał do szpitala, robić operację, mał takie rany na nogach i zrobili przysadki. Ty pojechał w inne miasto, do innego tam obwodu i tam mał spotkanie z mojej Ani. I jakby ja nie pojechał z tym ranem, to i tego nie było. No, ja jeszcze żył w świecie, tak, moja żona już mówiła za męża, tak. No, ja nie znam. No właśnie, to, więc tutaj mamy całą masę rzeczy, jest które... Masa, to jest taki łańcuch tego wszystkiego, tak, prawda? Tak. Ona chciała za mąż, no męża, tak. Ja jeszcze był siedział w więzieniu, ona moliła się, Bóg zrobił cud ze mną, no. Otrzymał rany, no, pojechał do szpitala. Ale może się mógł Bóg nie zrobił cud i nie było Pani, albo nie było i Pani. Więc są sytuacje, w których jest masa rzeczy, których po prostu nie wiemy. Więc modlimy się tak, jak najlepiej potrafimy, jak najlepiej rozumiemy, z tym założeniem, że możemy czegoś nie rozumieć, możemy czegoś nie wiedzieć i składamy to po prostu w ręce Boga, któremu ufamy, że On ma wszelką moc. I to jest, myślę, wiara, której potrzebujemy. Wiara w Boga. Wiara, że Bóg wszystko może i z tą ufnością wielokrotnie o wiele rzeczy się modlimy, nie rozumiejąc dokładnie co, jak, kiedy, w jaki sposób Bóg zainterweniuje, ale ufamy, że jeśli się modlimy, to co Adam powiedział, ta nasza modlitwa jest ważna, ona jest istotna, do niej jesteśmy wzywani i jeśli się nie będziemy modlić, to może się nie stać coś, co stałoby się, gdybyśmy się modlili, więc tutaj wiara w suwerenność Boga nie oznacza właśnie takiej postawy, czy się będziemy modlić, czy nie będziemy, to i tak się będzie działa wola Boża. Nie, właśnie nie. Bóg mówi, że tak nie jest, że On uzależnia swoje działanie od naszego działania. Jeśli mówi, będziecie mnie wzywać, jeśli będziecie mnie szukać całym sercem i tak dalej, wtedy dam się znaleźć. Pukajcie, Jezus mówi, a otworzą. Czyli bez pukania nie otworzą. Bez szukania nie znajdziesz. Bez proszenia nie otrzymasz. Więc tutaj mamy jasną wskazówkę. Jeszcze tylko jedna rzecz. Myślę, jeszcze drugi bardzo ważny tutaj element jest taki, że czasami coś wiemy, że jest wolą Bożą, a i tak to się nie dzieje. Pytanie jest, czy może się nie wydarzyć coś, co jest wolą Boga. To jest jeszcze większy dylemat. Czytamy, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyli za każdym razem, jak modlimy się o zbawienie człowieka, to jest Boża wola. Bóg chce, żeby ten człowiek był zbawiony. Jak to możliwe? No ale przeciwnik, co taki przeciwnik dla Pana Boga? To jest to proch, stworzenie Jego. No tak, ale tam Bóg może go pstryknąć i po nim. Ale jaką on ma moc? No tak. No, więc... no dobra, ale przejdźmy do odpowiedzi na to pytanie. Tak? Dlaczego to się nie dzieje? Czyli mamy wolę Bożą objawioną jasno i więc my, jak się modlimy, to zawsze. Czyli problem jest, znowu ktoś powie, w naszej małej wierze. Bo to jest wola Boża, więc jeżeli byśmy mieli mocną wiarę, to wszyscy byliby zbawieni na całej ziemi, bo wolą Bożą jest, żeby wszyscy byli zbawieni. Idąc taką logiką, tak? No, a jednak Bóg nawet mówi, że nie będą wszyscy zbawieni. Bóg mówi, że jest wąska droga, że niewielu, którzy ją znajdują. Czyli Bóg, który chce zbawić, nie może w cudzysłowie zbawić człowieka, którego chce zbawić. To, czy coś takiego nam się w głowie mieści, że są rzeczy, których Bóg chce i one się nie dzieją. Czy Bóg chciał, żeby Izrael jak wszetecznica się od niego odwracał? Nie, Bóg tego nigdy nie chciał. A jednak to się działo. I tutaj myślę, że jest niezrozumienie też w ogóle tej woli Bożej, która jest pragnieniem Bożym, w odróżnieniu od woli Bożej, która jest postanowieniem Bożym. To są obie te rzeczy są nazywane wolą Bożą, ale one są zupełnie inne. I pewne rzeczy Bóg uzależnia jednak od swojego stworzenia. Tak jak mówisz, ale dał szatanowi jakieś pole działania i dał człowiekowi możliwość wyboru, przyjęcia lub odrzucenia jego łaski, jego zbawienia. I to są rzeczy, których sam Bóg nawet nie łamie, chociaż jest to przeciwne jego woli, w sensie jego pragnieniu. I tutaj jest też no, pewien ważny aspekt wiary, który jeśli tego nie zrozumiemy, to też będziemy się potykać i załamywać, kiedy Bóg nie robi czegoś, co nam powiedział, że jest Jego wolą i my się modlimy zgodnie z Jego wolą, a tu jest powiedziane, że o cokolwiek byście prosili w modlitwie wierząc, otrzymacie. Czyli jeśli to jest jedyny werset, czy tylko takie wiersze są naszym fundamentem wiary, to ta wiara może się rozlecieć w którymś momencie. I znamy ludzi, których się rozleciało, bo oni się modlili, Bóg powiedział, że to jest Jego wolą, a to się nie stało i oni się załamali, powiedzieli, to znaczy, że Boga nie ma, bo ja przecież, Bóg mówi, że tak chce, ja się tak modliłem, to się nie stało, to znaczy, że albo Boga nie ma, albo coś tutaj nie gra, coś tutaj się nie zgadza. Jeszcze ktoś ostatnie słowo miał, to coś powiedzieć. Nie dałem, chyba ty Wadim coś chciałeś powiedzieć. Tak, no tak, takie pomysły. Ile czasu tutaj jest Bóg u was wyjechało? No od 93 roku zaczęliśmy się tak spotykać, a później zbór powstał jako taki formalnie w 2000 roku. No to już jest czas. A wy ile to lat tego było? 22. 22. Ty też tak? Ja rozumiem, że to było u was jakaś decyzja. My byliśmy od 93, Adaś tak. To już tu wcześniej był. Tak, wcześniej, tak. Ale kiedy w tym czasie, bo nie rozumiem, że my dzisiaj tutaj będziemy... No coś tam pomyśleli, jakoś się nam będzie, gdzieś patrzyli, gdzieś tam. I zawsze była modlitwa, tak? Modlitwa wiara. I przyszły czas, i tu jest Bóg, jest ludzie, no. No. Ja rozumiem, do tego wszystkiego potrzebna się. No jest takie, że od razu, jak było z Panem Bogiem, tak? Od razu pokazało. No i to też były czasy tego technologii, jakie były 30 lat temu. To jest połowa tego czasu, tak? Tak, to jest jeden aspekt, że czasami trzeba czekać na odpowiedź. Ale to zobaczcie, znaczy, ja przychodzę, ja mówię, ja nie znam czego, co ciebie w takiej sytuacji poradzić, tak? Ale przyjdzie czas i zobaczcie, teraz modlimy się i dalej zobaczymy, co będzie. No, to się pomódlmy i za tydzień, jak Bóg da, to wrócimy do tematu. Podzielimy się naszymi przemyśleniami, może jeszcze na ten temat. Kochany Panie, dziękujemy za te lekcje, które dajesz nam w swoim Słowie i prosimy o mądrość w ich rozumieniu. Prosimy o światło Twoje, o łaskę, żeby to nie była teoria, ale żebyśmy słuchając Twojego Słowa, patrząc na Twoje dzieła, patrząc na i poznając Twoją moc, Twoje możliwości, żebyśmy byli ludźmi wiary, ludźmi, którzy Ciebie znają, którzy Tobie ufają, którzy na Tobie polegają, którzy oglądają Twoje działanie w naszym życiu. Prosimy o tą ważną kwestię zrozumienia też i życia właśnie, życiem wiary, bo tylko w ten sposób możemy się Tobie podobać, tylko w ten sposób możemy Ciebie wielbić i chwalić. Daj nam, Panie, właściwe zrozumienie. Prosimy o to dla nas, dla naszych braci i sióstr, a nade wszystko, abyśmy poznawali Ciebie w taki sposób żywy, prawdziwy, jaki widzimy też w uczniach Pana Jezusa, którzy wielu rzeczy nie rozumieli, z wieloma rzeczami się zmagali, potykali, ale szli do przodu, rozwijali się i przyszedł czas, w którym, Panie, w ich życiu dokonałeś tak niezwykłych rzeczy i przez nich tak wielkie rzeczy dokonałeś, dlatego że byli wytrwali na tej drodze uczniostwa, na tej drodze poznania Ciebie, na tej drodze posłuszeństwa. I daj nam, Panie, też wyciągnąć to ostrzeżenie z tej postawy faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którzy wydawało się byli taką duchową elitą, ludźmi ponad innymi, niby w tak wielkiej wiary, a jednocześnie martwi jak groby. Boże kochany, zachowaj nas od tej religijności pustej, pozbawionej życia, pozbawionej realności poznania Ciebie. Strzeż nas, Panie, w tym życiu doświadczania Ciebie i przeżywania naszej wiary właśnie w taki błogosławiony sposób. Prosimy o Twoje dzieło w życiu każdego z nas i prosimy o naszych braci, siostry, o Twój Kościół, żebyś prowadził nas na tej drodze uczniostwa, wzrastania w poznaniu Ciebie i doświadczaniu Ciebie w naszym życiu. Amen. Amen.